شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که دونه های برف و بارون رو آفریده. عزیزای دلبندم، خوش به حالتون که تو شهراتون برف باریده، برف سفید، آدم برفی هم درست میکنین. باریکلا باریکلا. ولی بچه ها مراقب باشین، زیاد بیرون نمونین، چون خدایی نکرده اگه سرما بخورین دیگه واویلاست. خب میدونم به حرف مامان و بابا هم گوش میدین، اما تو قصه امشب ما مورچه سیاه گاهی یادش میره که باید به حرف مامان و باباش گوش بده. خب قصه امشب رو بشنویم، مورچه سیاه. مورچه بود سیاه سیاه. مورچه سیاه قصه ما خیلی بازی گوش بود. اون روز تو لونه مورچه ها خبرایی بود، برو بیایی بود. آخه اول صبح مورچه خبر رسان چندین و چند بار اعلام کرده بود هوا سرد شده، موقع بستن در لونه ها شده. آخه عزیزای من، مورچه ها هر سال وقتی که هوا سرد می شد در لونه شون رو محکم می بستن و تا اومدن بهار دیگه نمی اومدن بیرون، همونجا توی لونه شون می موندن و منتظر بهار می شدن. مورچه سیاه خیلی ناراحت بود. میگین چرا؟ چون اون دوست داشت که هر روز از لونه بیرون بره، اینور و اونور بره، گردش کنه، اما از فردا باید میمون توی لونه و مطمئنن خسته میشد. خلاصه از اونجایی که اون روز آخرین مهلت باز بودن در لونه مورچه ها بود، مورچه سیاه تصمیم گرفت از صبح برای گردش بره بیرون. هرچی مامانش گفت عزیزم نرو، گوش نکرد. برای همین مامان مورچه گفت حالا که میخوای بری برو، ولی قبل از غروب خورشید باید برگردی، چون وقتی خورشید غروب کنه درهای لونه رو میبندن و تا بهار درها رو باز نمی کنن. اگه بیرون بمونی از سرما یخ میزنی. مورچه سیاه گفت بله میدونم، باشه حواسم هست. اون وقت راه افتاد و رفت. دم ظهر که شد مورچه بالای تپه بلند رسیده بود. از بالای تپه دور و اطراف رو نگاه میکرد و کلی لذت میبرد. بعد میخواست به لونه برگرده که تا قبل از غروب خورشید برسه. اما بچه ها دلش لک زده بود برای دیدن چشمه و آب خوردن از سر چشمه. نمیتونست تا بهار برای دیدن چشمه صبر کنه. برای همین تصمیم گرفت بدو بدو بره لب چشمه آب بخوره و برگرده. اون رفت. دم چشمه رسید. خیلی خسته شده بود. روی زمین نشست تا یه کمی استراحت کنه، اما اونقدر خسته بود که خوابش بود. وقتی از خواب بیدار شد دیگه چیزی به غروب خورشید نمونده بود. مورچه سیاه وقتی دید خواب مونده و دیگه نمیتونه بلونه برگرده ترسید. نشست و یه گوشه و شروع کرد به گریه کردن. های های گریه میکرد. آقای ملخ اومده بود لب چشمه آب بخوره که صدای گریه اونو شنید. جلو رفت و پرسید چی شده؟ چه خبر شده؟ مورچه گفت خورشیدو ببین داره غروب میکنه. وقتی خورشید غروب کنه درهای لونه رو میبندن و دیگه تا بهار باز نمیکنن. بیچاره شدم. لونه ما از اینجا خیلی دوره. من هرگز نمیتونم به اونجا برگردم و حتما تو سرمای زمستون یخ میزنم. ملخ نگاهی به موچه سیاه کرد. دلش برای اون سوخت. خواست کمک کنه. برای همین فکری کرد و گفت گریه نکن. با گریه که کاری درست نمیشه. موچه جان بدو بپر بالا که وقت تنگه. موچه گفت چی؟ بپرم بالا؟ ملخ گفت من سرعتم زیاده، اگه بیای رو شونه‌های من میتونم با پرش‌های بلند تو رو خیلی زود به لونه برسونم، فقط باید عجله کنی. ملخ بچه با چند تا پرش بلند مورچه رو به دم لونش رسوند. مادر جلوی در منتظر بود. با رسیدن مورچه مامانش اونو محکم بغل کرد و از خوشحالی گریه کرد. مورچه سیاه و مادرش قد یه دنیا از ملخ تشکر کردن. بعد با عجله داخل لونه رفتن و در همون موقع مورچه های دربان در لونه رو بستن. خدا رو شکر که موچه سیاه قصه ما صحیح و سالم به موقع به لونه رسید. بعضی وقتا عزیزای من بعضی کارا خطرناکه. بزرگترا میدونن، به کوچکترا میگن، ولی گاهی کوچکترا توجهی نمیکنن. گلگلیای من حالا دیگه وقته لالا کردنه. شما هم خوب بخوابین تا صبح همچی سلامت و شاداب از خواب بیدار بشین. باشه؟ خیلی خوب، روی ماهتون رو میبوسم، بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.